Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EuroAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie podejrzanych o dywersję, Polska oczekuje od Ukrainy wyjaśnień, mówi szef MSWiA. Od poniedziałku zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie to jedna z pierwszych decyzji nowego marszałka. Szczury we Wrocławiu, mieszkańcy mówią o prawdziwej pladze w centrum. Polska będzie domagać się wyjaśnień od strony ukraińskiej, dlaczego nie było noty Interpolu w sprawie podejrzanych akt dywersji na polskiej kolei. Zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podejrzani są dwaj obywatele Ukrainy działający na zlecenie rosyjskich służb. Jeden z nich został skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Obaj przedostali się do Polski, bo nasze służby graniczne nie wiedziały nic na ich temat, wyjaśnia minister Marcin Kierwiński. W żadnym z systemów Straży Granicznej ta osoba nie była oznaczona, a dywagacje niektórych ważnych urzędników państwowych o tym, że znana była twarz tejże osoby, powinna być rozpoznana przez kamery, są po prostu niepoparte żadnymi faktami. Od piątku wojsko wspólnie z innymi służbami będzie czuwać nad bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. W tej operacji weźmie udział do 10 tysięcy żołnierzy, choć jak mówił w Pulsie Trójki były żołnierz Gromu Paweł Nawal, Matończuk, czujność powinni zachować wszyscy obywatele. To w jaki sposób dowiadujemy się o sytuacjach dywersyjnych, to na pierwszej linii mamy rolnika, mamy kolejarza, mamy kogoś, kto spaceruje przez las. Polska jest naprawdę dużym państwem i nie ma możliwości, by na każdym hektarze postawić funkcjonariusza z lornetką, z wykrywaczem. Jednocześnie na kolei przez minimum 3 miesiące utrzymany będzie trzeci stopień alarmowy Charlie. Nowy marszałek Sejmu zdecydował o zakazie sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też inne regulacje. Jakie o tym Michał Fabisiak? Od poniedziałku zakazana będzie sprzedaż alkoholu na terenie parlamentu. Włodzimierz Czarzasty uzasadnił, że posłowie powinni dać dobry przykład obywatelom. Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu. Jednocześnie zadeklarował przyspieszenie prac nad projektami, które mają ograniczyć sprzedaż alkoholu nocą czy na stacjach paliw. Marszałek Sejmu zapowiedział też, że od nowego roku będą obowiązywać nowe zasady rozliczania kilometrówek poselskich. Obecne uznał za nieprzejrzyste. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Przed sądem okręgowym w Sosnowcu ruszył proces księdza oskarżonego o pedofilię. Będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. 54-letni Ryszard G. odpowiada za 3 przestępstwa na szkodę 3 dziewczynek, w tym 2 o charakterze seksualnym. Na pierwszej rozprawie była Joanna Opas. Ryszard G. to kapłan z blisko 30-letnim stażem. Wcześniej pracował m.in. w Czeladzi, Sosnowcu czy Jaworznie. Dla dzieci i młodzieży z tamtejszych parafii organizował liczne wyjazdy i to właśnie w ich trakcie miało dochodzić do przestępstw. Duchowny został zatrzymany w kwietniu w domu księży emerytów w Będzinie. Jak ustalili śledczy, do czynów, o które jest oskarżony, miało dojść podczas parafialnych kolonii we Włoszech w zeszłym roku. Prokuratura zarzuca mu 3 przestępstwa na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Ksiądz nie przyznał się do winy, a może mu grozić nawet dożywocie. To już 3 czynny duchowny diecezji sosnowieckiej zatrzymany w ramach szerokiego śledztwa dotyczącego pedofilii wśród tamtejszego kleru. Duchowny pozostanie w areszcie co najmniej do marca przyszłego roku. Mieszkańcy Wrocławia alarmują, w mieście jest coraz więcej szczurów. Gryzonie widać już nie tylko przy śmietnikach, ale też na podwórkach i między kamienicami. Najgorzej jest w centrum, a jedna z ulic Igielna nazywana jest w internecie Rat Street. Podobno we Wrocławiu jest znacznie więcej szczurów niż w poprzednich latach. Jest, niesamowicie jest. Szczurów pełno. Wieczór nie śpię i przez okno widzę, jak chodzą. Słyszałam, że jest bardzo dużo. One się bunkrują tam w śmietnikach, nie? Gdzie mają dostęp do tego jedzenia, gdzie tego jedzenia jest zawsze wszędzie, a na rynku jest zawsze wszędzie, bo jest dużo restauracji. No i na dworcu. Jest ich na przestrzeni lat faktycznie więcej? Tak, tak. No i jakby wielkościowo są też coraz większe. Nie wiem, czy one tam się karmią na tym rynku, ale no potrafi przebiec wielkości kota. No. Udaje mi się spotykać

Audycja. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Razem jesteśmy do godziny 20, a zaczynamy od wczorajszych ogłoszeń o festiwalu. Harvest Sky. Chyba jak do tej pory mój ulubiony utwór z najnowszej płyty Okluczok Enough. To trzeci album w dorobku tej francuskiej artystki, która wczoraj została ogłoszona w ramach przyszłorocznej edycji OFF Festival. Przed audycją natknęłam się na cudowne nagranie, jak Oklu gra live sesję w Tiny Desk dla Radia NPR. Polecam całą serię Tiny Desk, a ten występ Oklu w szczególnej uwadze, bo tam te wszystkie autotuny i ulepszacze nagle znikają, no i wtedy wkracza kreatywność. I tak za artystką stoi chór z organicznymi instrumentami. Co to znaczy dokładnie, no to zachęcam do tego, aby sprawdzić. A oprócz chóru Oklu, która gra na gitarze, raz na marimbie, raz na flecie prostym. To wszystko jest naprawdę w jakiś sposób otulające, bardzo przyjemne i nawet poczułam przez chwilę klimat świąt. Chociaż do świąt jeszcze daleko, to jednak te pierwsze podsumowania już 2025 roku muzyczne oczywiście za pasem. I w moim moim rankingu płyta Oklu stoi na bardzo, bardzo wysokim miejscu. A te hasła, czyli o festiwal, koncerty i kreatywność będą się przewijały przez najbliższe kilkadziesiąt minut w audycji Rotacja. I przy tej kreatywności na chwilę pozostaniemy, bo to jest słowo, które zdecydowanie możemy przypisać estońskiej artystce Maris Pihlap. Zwraca uwagi na te wszystkie liczby odtworzeń na kanałach streamingowych. Jej największą inspiracją w tworzeniu stały się w pewnym momencie tramwaje, a wszystko zaczęło się od skrzypiec Maris Pihlap. Warto gdzieś na marginesie w swojej pamięci zanotować, że jest to jedna z ciekawszych reprezentantek estońskiej sceny alternatywnej, no której bacznie przyglądam się już od 4 lat i właśnie wczoraj ukazała się jej najnowsza epka Sam Tagasi. To utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, ale też jest to artystka, która w tych nielicznych wywiadach, które w ostatnim czasie udzieliła, podkreśla, że chociaż jej przygoda z tworzeniem muzyki zaczęła się od instrumentu klasycznego, to wierzy w to, jak muzyka tradycyjna jest w stanie połączyć się z muzyką współczesną. I od kilku tygodni możemy właśnie zauważyć taki trend, a może bardziej chęć poszerzania wszelkich granic w muzyce nie tylko popowej, i to odważne łączenie klasyki z muzyką elektroniczną. I teraz moje myśli idą w stronę Rosalii. Still alive, still miss me back on my miss Charlie XCX i kolejna zapowiedź tego, co czeka nas w lutym przyszłego roku, a czeka nas premiera filmu Wichrowe Wzgórza w reżyserii Emerald Fennell, której to poprzednia produkcja Saltburn przyczyniła się do głośnego powrotu hitu sprzed lat Murder on Dance Floor w wykonaniu Sophie Ellis Baxter. I trochę dzieje się tak już z Charlie XCX. Co prawda nie ma przywracania hitów, a jest tworzenie być może nowych, bo też i album, nad którym pracuje artystka, będzie stanowił ścieżkę dźwiękową do właśnie wspomnianych Wichrowych Wzgórz. Data albumu została już potwierdzona na 2 dni przed premierą filmu, czyli 12 lutego. A jakoś tak się dzieje, że ostatnio w moich kręgach dużo przenika się wątków filmowo-muzycznych, więc teraz powracam do Labirynta, czyli producenta, którego odkryłam dzięki serialowi Euforia, a Labirynt wydał swój nowy singiel, więc zmieniamy trochę estetykę. Trying to get a grip on my insides. I'm falling to the pit of the bottomless. Don't tell me I'm a gift for the forgotten. Save me, pray for me. Insane, Nazi, my end. Blowjam is entertaining. And they mark us out of 10. In a game we never win. And we're chasing all this fame. So we meet our bitter end. Lose your mind. yourself. There's a whole lot of motherfuckers trying to get in your shell. Get your spirit on the tech-9, lay them out on the ground. Got a couple Jedis with me and I'm putting my saber out. Kasia Linz i utwór zasilający jej najnowszy album Obywatelka KL. Codziennie w paśmie Dobrego Dnia jest szansa na zgarnięcie tej płyty, więc zachęcam do słuchania jeszcze jutro, między 9 a 11. No a sam album zbiera bardzo skrajne recenzje. Ja należę do osób, które będą bronić płyty, bo Kasia Linz zrobiła album, w którym odnosząc się do dorobku Grzegorza Ciechowskiego ułożyła własny koncept z pięknie spójną opowieścią, z odważniejszymi aranżacjami niż na jej poprzednich płytach. I można powiedzieć, że też świadomie podeszła do tego projektu, wiedząc, jaką skalą będzie się mierzyć. Z tymi płytami jest sprawa bardzo delikatna, z takimi, do której właśnie współcześni artyści powracają, do znanych artystów polskiej sceny muzycznej. Jedni uważają, że powroty do dorobków są czymś koniecznym, potrzebnym, odświeżającym, inni uważają, że covery nigdy nie będą brzmieć lepiej od oryginałów, idąc śmiało za pytaniem po co. No a w przypadku Kasi Linz myślę, że jest to uzasadnione, bo jednak jej dotychczasowa twórczość była zawsze mocno inspirowana Grzegorzem Ciechowskim, żeby nie powiedzieć zespolona nawet z jego tekstami. Jest to też jedyna artystka, której zostały przekazane klawisze, na których grał obywatel GC. Te klawisze możemy usłyszeć na płycie, zobaczyć w jednym z teledysków i być może usłyszeć i też zobaczyć na koncertach. I teraz się szeroko uśmiecham do tych, którzy wyczekują kolejnych koncertów, tym razem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo już w najbliższą niedzielę Nene Heroin. Kto chciałby dołączyć w najbliższą niedzielę, proszę śmiało pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Zespół Nene Heroin odwiedzi studio imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Diane Heroin i utwór Bowie, jeden z kilku zasilających najnowszy album pod tytułem Four, czyli kolejny przykład na to, jak grupa z Trójmiasta nie musi nic udowadniać, po prostu grają świetną muzykę jazzową, wychodząc jednocześnie poza sztywne ramy gatunku. Jest to też zdecydowanie jedna z lepszych polskich płyt tego roku. No, lepszej reklamy nie ma. Jest szansa, żeby zobaczyć ten zespół u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co należy zrobić? Wystarczy napisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Bo już w najbliższą niedzielę, parę minut po godzinie 19, właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zawita Nene Heroin. To też jest taki zespół, że jak się już ich usłyszy i zobaczy raz na żywo, no to ten apetyt rośnie i rośnie i rośnie i w sumie trudno go zaspokoić, więc ja takie składy lubię najbardziej, bo to też świadczy o tym, że każdy koncert Nene Heroin jest po prostu inny. A już teraz też zupełnie inny skład, chociaż powiązany z Nene Heroin, to za sprawą Tomka Sadeckiego, który gra na gitarze, Jim Winsdom, teraz w Trójce z premierowym materiałem. Soon then comes the stage where you finally got it. And nothing more to surprise you. No man to piss on the leg anymore. No one to treat you like a dog. Cause after all, you've already got it. And the game's got no secrets for you. No more bullshit to distract you or keep you anxious. There's been a lot you must have come through. But luckily for now, we've all that covered. Since after all, you know what to do, seeing the others succeed and pave the way for you. Then, what is that hostile voice that drills you from within? What, what you saw and what you thought that you had reaped? Where is the reward? And where are the signs you had gotten by now? Where are they? The trial of period is gone, so what's that hostile voice? I'm a cruise ship designer. I'm striking while the iron is hot. I'm making the most of a bad situation. Cruises are big business. I don't pass makes me like them, but I need to serve a useful purpose. I desire very much a place in society. So designing cruise ships is my pastime and my living and my challenge. Designing cruises is for me a privilege and a lesson. Need to do it all the time. Need to do it all the time. Cruise ship designer, striking while the iron is hot. Striking while the iron making is hot. The most of a bad situation. It's a powerful boat for a powerful mind, and I design hotels that cause controversy. But I'm semi-anonymous, climbing ladders. I'm not an ambitious man, I believe in design. I am not an ambitious man. Low frequency, fine dining, cruise ship designer. Striking while the iron's hot, making the most. Striking while the iron is hot. Of a bad situation, it's a powerful boat for a powerful mind. Najpierw polski zespół Jim Winston, o którym jeszcze dzisiaj w Trójce nieco więcej w Białych Szumach prowadzi Justyna Grabarz, więc zachęcam do słuchania i w audycji Nowe w Piątek to z pewnością. A przed chwilą kolejny singiel zespołu Dry Cleaning, który z wyprzedaniem koncertu w Polsce po świetnym występie na OFF-ie nie miał problemu. Tak, tak, to był namiot, wtedy jeszcze chyba T-Tent, a dzisiaj już byśmy powiedzieli, że trójkowy, który pękał w szwach. Nie można było po prostu się dopchać, żeby usłyszeć, zobaczyć, tylko gdzieś tam w oddali lekka mgiełka. Osobiście jestem ogromną fanką głosu Florence Shaw i nie tylko sposobu, w jaki śpiewa, ale też w jaki buduje narrację nie tylko utworów konkretnych, ale całych albumów, a ten najnowszy pod szyldem zespołu Dry Cleaning pojawi się już 9 stycznia. Wspomniałam o OFF-ie, bo też i wczoraj w rotacji pierwsze ogłoszenia, kolejne jeszcze w tym roku, więc proszę tutaj obserwować nasze media społecznościowe. Na pewno ta informacja się wcześniej pojawi. No a w ramach pierwszego rzutu artystów, pierwszy headliner, Emil and the Sniffers. Yeah.